Żegnamy reklamy. To program Trzeźwolskiego Radia. Piątek, pierwszy dzień czerwca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 11-latka utonęła w rzece w Jaśle, 16-latek w Częstochowie. Tragicznie zaczyna się sezon nad wodą. Mniej pieniędzy na wsparcie wsi i rolników. Komisja Europejska przedstawi kolejne propozycje do unijnego budżetu. A w tym serwisie Trójki także o konkursie z długą tradycją. Mieszkańcy Zalipia i okolicznych wsi malują kwiatowe wzory na chatach. Kilka upalnych dni i tragiczne dane. Jest coraz więcej utonięć. Wczoraj w Wisłoce w Jaśle na Podkarpaciu utonęła 11-letnia dziewczynka i mężczyzna, który próbował jej pomóc. Natomiast w Częstochowie ze zbiornika Bałtyk nurkowie wyłowili ciało 16-latka. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatek przebywał nad wodą w towarzystwie innych osób przy niestrzeżonym akwenie. W pewnym momencie świadkowie usłyszeli wzywanie o pomoc. Na pomost udało się wyciągnąć tylko jednego z przebywających w wodzie chłopców. Na miejsce udali się policjanci, pogotowie, prokurator i strażacy. Płetwonurkowie z Bytomia szukali chłopca kilkadziesiąt minut. Nastolatek został przewieziony do szpitala, niestety zmarł. Śledczy ustalają teraz szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Informował Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Służby proszą, żeby kąpać się tylko w miejscach strzeżonych i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Dzieci powinny wchodzić do wody pod opieką dorosłych. Za kilka godzin Komisja Europejska przedstawi propozycję podziału pieniędzy na rolnictwo w nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła korespondentka Polskiego Radia, wynika, że nasz kraj dostanie około 8 miliardów euro. To o 3 miliardy mniej niż w obecnym budżecie. A mniej będzie też pieniędzy na dopłaty bezpośrednie. Beata Płomecka. Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich służy modernizacji gospodarstw rolnych, poprawie ich konkurencyjności i poprawie jakości życia na wsi. Dla krajów w naszym regionie jest on bardzo ważny. Komisja zaproponuje dziś redukcję wydatków w tym programie, które mają objąć wszystkie państwa niemal w równym stopniu. Cięcia mają być od 24 do 27%. Dla Polski będą one ponad 26%, co oznacza uszczuplenie puli pieniędzy o 3 miliardy euro. Natomiast jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to cięcia obejmą większość krajów, w tym Polskę. Kilka państw może liczyć na zwiększenie dopłat. Z wcześniejszych zapowiedzi komisji wynika, że dotacje dla polskich rolników zostaną zmniejszone o 1% w porównaniu z obecnym budżetem. W wielu krajach te redukcje będą większe, bo 3-4%. Z informacji Polskiego Radia wynika, że dzisiaj komisja ogłosi także zaostrzenie kryteriów dotyczących możliwości przesuwania pieniędzy między Funduszem Rozwoju Obszarów Wiejskich a pulą przewidzianą na dopłaty bezpośrednie. Obecnie można przesuwać do 25% środków. W nowym budżecie ma to być 15%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 88 dniach impasu politycznego we Włoszech prezydent zatwierdzi nowy koalicyjny rząd Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd. Na jego czele stanął prawnik profesor Giuseppe Conte, który do tej pory nie zajmował się polityką. Według włoskich komentatorów kończy się kryzys polityczny trwający od marcowych wyborów, ale pojawiają się obawy o dalsze stosunki Włoch z Unią Europejską. Komentatorzy podkreślają, że powstanie rządu posiadającego stabilną większość w parlamencie oddala perspektywę powtórnych wyborów, ale wskazują, że Włochy są pierwszym z założycielskich państw Unii, w którym powstał eurosceptyczny rząd. Oba tworzące go ugrupowania, Ruch Pięciu Gwiazd i Liga, zapisały w programie walkę o większą suwerenność Włoch w Unii. Ich przywódcy Luigi Di Maio i Matteo Salvini za zastój we włoskiej gospodarce i bezrobocie obwiniają politykę finansową Brukseli. Stąd obawy, że nowy rząd wejdzie w konflikt z Unią. Komentatorzy wskazują również, że realizacja programu rządu będzie kosztować dodatkowo 100 miliardów euro, na co nie ma pokrycia w budżecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Piękne malowane kwiaty na domach, budynkach gospodarczych czy płotach. Zachwycają się nimi Polacy i turyści z zagranicy już od 55 lat. W małopolskim Zalipiu zaczyna się konkurs Malowana Chata. Dzieła mieszkańców wioski będą oceniać znawcy sztuki ludowej. To są kwiaty wyobraźni, są to niepowtarzalne kwiaty. Idziemy do klatki z królikami. którą sama wymalowałam moimi ulubionymi kwiatkami. Są to róże. Uważam, że pewnie też jest to dar Boży, że jednak się ma takie umiejętności. Chcemy przez ten konkurs podkreślić to, że jest to w Zalipiu ta tradycja i tym się wychowałam, więc chciałabym, żeby to przetrwało jak najdłużej, bo to jest w zasadzie takie wspomnienie z dzieciństwa i czym się po prostu teraz można pochwalić przed innymi. W konkursie weźmie udział około 100 osób, nie tylko z Zalipia, także z sąsiednich miejscowości. Etnografowie będą oceniać domy dziś i jutro. Ogłoszenie zwycięzcy zaplanowano na niedzielę. Pięć minut po dziewiątej, w Trójce Sport i Tomasz Grozdowski. Piłkarze pewnie już wstali, jedzą śniadanie. Ciekawe, co jedzą na śniadanie. Dziś w Arłamowie ma odbyć się spotkanie z sędziami, którzy wtajemniczą reprezentantów w specyfikę VAR. Chodzi o to, że wszystko na Mistrzostwach Świata będzie filmowane z 30 kamer, więc niemożliwe jest niezauważenie. No właśnie, nic nie może być niezauważone. Mamy podobno lepszą drużynę niż ta, która ostatnio grała w Euro, przekonywał wczoraj prezes Zbigniew Boniek. Wydaje mi się, że ta reprezentacja jest trochę inna, lepsza, ma już za sobą wielki turniej. Poza tym w tej reprezentacji doszło kilku zawodników, którzy wywierają presję na zawodnikach doświadczonych. No bo mamy tutaj zawodników młodych, którzy pukają, chcą wejść do tej reprezentacji, chcą być członkami pełnoprawnymi tej reprezentacji. Weźmy Zieliński, 2 lata temu był zawodnikiem od początku rezerwowym. A mógłbym mieć jeszcze inne nazwiska zawodników, którzy marzą o tym, żeby na Mistrzostwach Świata zaistnieć, strzelać bramki, dobrze bronić i tak dalej, i tak dalej. Także jest dobra rywalizacja. Silną na pewno drużynę ma Real Madryt, drużynę ma, ale nie ma trenera. Zinedine Zidane zrezygnował z pracy z klubem chwilę po wygraniu po raz trzeci z rzędu Ligi Mistrzów. Przyznał, że wybrał na odejście dziwny moment. Uzasadnił jednak, dlaczego tak postąpił. Ta drużyna musi dalej wygrywać i dlatego potrzebuje zmiany. Po 3 latach potrzebuje też innej metody pracy. Prezes Realu Florentino Perez przyznał, że nie spodziewał się tej decyzji. Wyraził też nadzieję, że trener nie odchodzi na zawsze. Nie chcę się żegnać, chcę powiedzieć do zobaczenia wkrótce. Nie mam wątpliwości, że Zidane do nas wróci. Na wieści o odejściu rozpoczęły się spekulacje, kto zastąpi Francuza. Podobno duże szanse ma Mauricio Pochettino, były trener Espanyolu, który od 5 lat trenuje angielskie kluby. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Hubert Hurkacz zrobił co mógł, awansował z kwalifikacji, zagrał w pierwszej rundzie French Open. Wczoraj przegrał w drugiej z rozstawionym z numerem 3 Marinem Ciliczem w 4 setach. Serena Williams awansowała do 3. rundy, podobnie jak Halep, Muguruza czy Pliszkowa, Szarapowa i Kerber, a wśród panów zapomniałbym Nadal, Tim Isner i Del Potro. Oni grają dalej. Na razie pogodnie, ale wkrótce głównie na zachodzie i w centrum przebędzie chmur, które przyniosą opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Nad morzem i w czasie burz silniejszy wiatr. Na termometrach nad samym morzem 24 stopnie, w centrum około 28 i nawet 32 stopnie w cieniu na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologię w zestawie aż do 10% taniej. Tylko teraz skomponuj swój niepowtarzalny zestaw różnych produktów i zapłać do 10% mniej. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, czas na ochłodę. W tę sobotę w Lidlu wszystkie lody 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto schab wieprzowy bez kości XXL 40% taniej, 8,99 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL 11,99 za kilogram. Oraz banany 2,79 za kilogram. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. My chcemy rady! Dwie rady! raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. I jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz? Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko. I Łódź, i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Julian, tu Wim o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci czytała pani Irena Kwiatkowska. 12 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Winien i Ma. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, Kazimierz Krupa, Kancelaria Drawbridge i Arkadiusz Ekiert. Witamy i zapraszamy do naszego programu Winien i Ma. A kto winien i kto ma, to się okaże pod koniec tego programu. No jak to było z tym listem, panowie? Ile razy żeśmy zostali przyłapani na takim okrutnym kłamstwie? Ale to rozwija wyobraźnię, to już wszystko okej. No, ale rzeczywiście ten wyobraźnia dużo miał. I że tam te trzy dziewczynki, że tak. Oficer taki wysoki. Taki, że no, aż kucał. No, jak tak, wrzucał, tak. To kucał. No to Malciki i Kazik na dobry początek. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop. Powiało klimatami ze wschodu. Jugoton i Kazik, piosenka pod tytułem Malciki i Paweł Ruchowicz, muszę Państwa uprzedzić, że tak w 90% oprawcą muzycznym dzisiejszej audycji jest właśnie Paweł Ruchowicz. No i teraz Paweł przetłumaczy, co znaczy słowo Malciki. Ja wiem, Kazik też wie. Wiem. Ale nie tylko Kazik, ten co śpiewał, wie. Tak? Nie, tylko ja też. Ale Kazik Krupa też wie. No może młodsi koledzy, no przepraszam, młodsi słuchacze to nie bardzo kojarzą, bo jeszcze się, bo rosyjskiego się nie uczyli. To po prostu chłopcy. Chłopcy. Tacy chłopcy to grzecznie, jak ci, co do szkoły zmierzają, to ci grzecznie z rana zakładają te czerwone szelki, idą pracować ciężko na parkiecie tym giełdowym, pomnażać PKB. No a potem, jak już słońce zachodzi, minął kolejny dzień, no to idą się bawić. Ja myślę, że dzisiaj akurat to nawet jak słońce wschodzi, to się raczej bawią. Nie jestem pewien, czy dzisiaj giełda działa. Nie. W środku długiego weekendu. Dzisiaj pewnie nie, a ja mogę Państwu powiedzieć, że pamiętam te czasy absolutnie na żywo. Byłem przy tym, jak same rodziła początki. Się giełda. Tak, na pierwszej sesji i później dosyć regularnie na wielu, wielu, wielu, wielu kolejnych. Ale to tak jako inwestor, czy...? Jako inwestor, tak. No, i dziennikarz zajmujący się giełdą, rynkiem. No, bo ale byłem... mieszanie takich dwóch rzeczy, panie kolego, jest takie nie za bardzo etyczne, bo jak pan zna zawczasu wyniki niektórych spółek, to pan może w ciągu paru sekund zainwestować, a potem o tym napisać jeszcze, nie? No i widać, że to jest młody człowiek, który nie ma pojęcia, o czym mówi. W latach, jak się rodziła giełda, w ciągu sekundy zainwestować, tak? Jak były dwie sesje w ciągu tygodnia i się składało zlecenia w sposób taki, że tam dzień był okresem rozliczeniowym, a nie sekunda. Teraz to się można zainwestować w taki sposób. Niech pan, niech pan to wytłumaczy ludziom, co bez smartfona żyć nie mogą. To jest to trudne do wytłumaczenia, ale rzeczywiście to tak nie było. Nie było smartfonów, nie było, no komputery były, ale to tak działało. Ja chciałem przejść do zaplanowanego tematu, ale skoro już o tym mówimy, to pamiętam w latach 90., 94 chyba, bo giełda ruszyła w 92. To pamiętam, już wtedy redagowałem serwisy ekonomiczne i pamiętam, że podawaliśmy wyniki wszystkich spółek notowanych na giełdzie. Było pięciu. Zaczęliśmy od pięciu, później tam dochodziły. No sesja była dwa razy w tygodniu, chyba nie raz w tygodniu, tylko od razu dwa razy w tygodniu, więc z tymi tam w sekundę zainwestować to rzeczywiście dobrze. Nie tak to działało. Panowie, przypomnijmy słuchaczom zasady naszej gry. Ja całkiem poważnie mówię o poważnych rzeczach, a wy niekoniecznie poważnie to komentujecie, okej? Okay? No to ale zacznijmy. Nie wprowadzamy w błąd słuchaczy. Pan tu rządzi. Dobrze, więc w poniedziałek dotarła do nas taka informacja, że 9 miliardów 300 milionów złotych Taka jest nadwyżka budżetowa po kwietniu. Jednak jak zaznaczyła w poniedziałek minister finansów Teresa Czerwińska, sytuacja z nadwyżką jest przejściowa, a jest to skutek niższych kosztów obsługi długu oraz dobrej sytuacji na rynku pracy. Mamy znakomitą sytuację na rynku pracy. Mamy bardzo wysokie tempo dopływu składek, jeśli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, skoro tempo przypływu składek jest rekordowe, jest bardzo wysokie, czyli więcej wpływa składek niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim planie założył. W związku z tym powoduje to po stronie budżetu państwa zmniejszenie dotacji. No i teraz będzie ważniejsze to, co powiedziała pani profesor Teresa Czerwińska, bo minister finansów podkreśliła, że na podstawie sytuacji budżetu po 4 miesiącach nie należy prognozować stanu finansów na koniec roku. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i chciałabym też, żeby to było bardzo transparentne. To, że po kwietniu mamy nadwyżkę, to nie oznacza, że nie będziemy mieli deficytu. To oznacza, że redukujemy deficyt, czy staramy się, mamy taką szansę na to, żeby deficyt był być może niższy, ale ten deficyt cały czas jest. To znaczy, nie mamy w całym roku budżetowym nadwyżki, mamy deficyt. No i nie tylko my, są też takie kraje w Unii Europejskiej, które mają deficyt. Ale jest wiele, które mają nadwyżkę. Tak? Coraz więcej to mają bardzo poważne nadwyżki i to i nasi sąsiedzi, i te wielkie kraje jak Niemcy. No w dobrej koniunkturze coraz więcej krajów ma nadwyżkę. Dobrze, że pani minister takie rzeczy mówiła na końcu, o tym deficycie na koniec roku, bo mnie to nieustannie śmieszy ogłaszanie, że mamy nadwyżkę budżetową po 4 miesiące. Bo to jakoś, ja zawsze to tłumaczę, ale... Czy będzie o dżinsach? Będzie o dżinsach. Miałem kupić sobie spodnie, dżinsy w maju. Ale nie miałem czasu pójść do sklepu, albo nie było takich, jak chciałem. W związku z tym nie kupiłem. I mam nadwyżkę 400 czy 500 zł, bo tyle te dżinsy miały. Ale nie mam te 400 czy 500 zł w kieszeni, ale nie mam dżinsów. I dramatycznie muszę mieć dżinsy. I w czerwcu je kupię i będę miał już ten, albo odłożę i... Dobrze, że przynajmniej, że pani minister uczciwie tak mówi, bo to można by już tak propagandowo powiedzieć, że mamy nadwyżkę, a pod koniec roku tak cichutko powiedzieć, że a właściwie no to tak jak planowaliśmy, mamy deficyt, prawda? No ale dobrze, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że rzeczywiście no, przykład dżinsów jest tutaj bardzo odpowiedni. 9 miliardów 300 milionów złotych, ale tak się nie cieszmy za bardzo, bo i tak je wydamy. Wydamy jeszcze więcej niż zarobimy. Na pewno, jeżeli jest dobra sytuacja budżetu, to jest dobrze. Ale pytanie, jak to spożytkujemy? Czy to przejemy? Czy zaczniemy na przykład to jak w jakikolwiek sposób wykorzystywać w celu wprowadzenia euro w Polsce? Przepraszam, że taki niebezpieczny temat poruszyłem. No proszę cię. Miało być na wesoło, tak? Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio zdarzyło we Włoszech. Jakie euro? To jest taka waluta. No coś słyszałem, że to jeszcze całkiem niedawno, że tam wejdziemy do tego węża, prawda, walutowego, tak, że się w widełkach zmieścimy, że już nie mamy procedury nadmiernego deficytu. Panie Pawle. Tak. To ja zmienię szybciutko temat dyplomatyczny. Ale zaraz, dzisiaj nie mamy tej procedury nadmiernego deficytu, chociaż po tej nadmiernej. Natomiast dzisiaj mamy pierwszy dzień czerwca. I co to za dzień? To jest pierwszy dzień obowiązywania ceł? A, to na koniec dopiero, nie? To jest dzień dziecka. To tak a propos tutaj, w studiu na Myśliwieckiej jest tak fajnie. Dobra, przechodzimy do następnego bardzo poważnego tematu. Polska nie zgodzi się na propozycję przyszłego budżetu Unii Europejskiej z cięciami w polityce spójności. Warszawa w nowym budżecie może otrzymać na politykę spójności prawie o 20 miliardów euro mniej niż obecnie. No a tymczasem rzecznik rządu Joanna Kopcińska mówi dość kategorycznie, że Polska nie zgodzi się na taką propozycję. Na takie propozycje komisji ze strony Polski zgody nie będzie. I nie tylko Polska, takim propozycjom się sprzeciwia. Jest szeroki wachlarz państw, które nas w tym wspierają. Będziemy sprzeciwiać się wszelkim rozwiązaniom, które dyskryminują czy mają dyskryminować kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Zastanowił mnie ten szeroki wachlarz państw. Na mnie rozśmieszył. No, z niektórymi to się tak przyjaźnimy, zdaje się, trochę bardziej. No, chociaż język mają trudny. Panowie, ale tak zupełnie serio, chociaż program nie jest całkowicie na serio, te 20 miliardów mniej... Ja słyszałem takie opinie, że tak troszeczkę fetyszyzujemy te fundusze unijne, że równie dobrze byśmy się rozwijali, polegali na własnym biznesie, przedsiębiorczości. Naprawdę? Tak. A to jest interesujące. To byśmy musieli uruchomić taką fabrykę pieniędzy, taką drukarnię taką, nie? To może wtedy. Jak to jest? To dlaczego po 2004 roku dostaliśmy takiego kopa rozwojowego? To dlaczego... Przypomnijmy, w 2008 roku, jeżeli ktoś się jeździł po polskich drogach, to była to rozpacz i walka o życie. A teraz mamy... Od zawieszenia dobrze zarabiali. Tak, to z pewnością. A teraz mamy autostrady. A to ja się właśnie zastanawiałem, bo jakiś czas temu podróżowałem po Ukrainie i tam co 2-3 kilometry jest zakład wulkanizatorski. To jest absolutnie pierwsza potrzeba. Pięknie się rozwija ten biznes, prawda? Tak. Także trochę dziwne, bo jeżeli tak, to dlaczego tak nie było? A dopiero właśnie uruchomienie tych funduszy... unijnych, to, że jeździmy autostradami. Ale wracając do tego budżetu, że będzie 20 miliardów mniej, to wiecie panowie, że to wiąże się też również z tym, że dlatego będzie mniej, ponieważ my jesteśmy bogaci niż byliśmy na przykład te 7-8. Nie. To zupełnie nie dlatego. W dalszym ciągu jesteśmy bogaci oczywiście i fajnie się rozwijamy, natomiast te przesunięcia w Funduszu Spójności nie wynikają z tego, że nasze subobszary, czy obszary w naszym państwie awansują, czy wyszły z tej grupy najbiedniejszych, w związku z tym mniej dostają. Ta strata wynika ze zmiany priorytetów Komisji Europejskiej. Polityka migracyjna, zyska Bułgaria, Rumunia. Zyskują przede wszystkim Włochy, Grecja, Hiszpania. Mhm. Czyli te kraje frontowe, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o imigrantów, a tracimy my in gremio. Ja myślę, że w grupie. Tutaj ta Europa, ci nowi członkowie przede wszystkim. No, wypowiedź pani minister Kołczyńskiej była tak zasadnicza, że myślę, że tam niektórzy urzędnicy europejscy co najmniej zemdleli, jak usłyszeli stanowczość pani minister Kopcińskiej i przerazili się niewyobrażalnie. Natomiast mówiąc poważnie, bądź trochę mniej poważnie, to nie jest tak, że to jest dane od Boga. To po prostu trzeba usiąść, budować zdolność koalicyjną i negocjować ze wszystkimi, z kim się da. Musimy też dodać, panie Pawle, że to jest tylko propozycja i teraz dopiero będą negocjacje i obowiązuje chyba jednomyślność, tak? Przy podejmowaniu decyzji. No to pewnie do tej jednomyślności będzie prowadziła trudna droga i dość długo to potrwa. Inna sprawa, że pieniędzy to pewnie i tak będzie mniej, choćby ze względu na to, że jedno duże źródło, czyli Wielka Brytania, postanowiło sobie pójść gdzieś na bok. Pieniądze na pewno zostaną, przynajmniej taka jest nowa filozofia, na infrastrukturę, jak już o tych autostradach rozmawialiśmy, taką powiedzmy transgraniczną, czyli łączącą różne kraje Unii. Trochę pewnie mniej będzie na te projekty lokalne. Czyli pewnie wciąż będziemy modernizować, rozwijać to, co nas łączy, nie wiem, kolejowo, telekomunikacyjnie, drogowo z innymi krajami Unii. No ale na drogę z Pcimia mniejszego do większego to już będzie trochę gorzej. No nie, z Pcimia do Pcimia na pewno się znajdzie. To z jednego prostego powodu. Ciekawe, z jakiego powodu. Bo wójt robi karierę. Zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje 1 na 100, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy. Socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny. To dziś jest dzień, ostatni dzień, ha, ha! Zarazem pierwszy dzień reszty życia twojego! rozrosła się trzykrotnie z tą różnicą, że zamiast jednej stanowiska obsadzają cztery partie, czyniące zasadniczo to samo w ramach jednego modelu. Tak, władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu, a różnica, że jedni mówią, że PRL była cool, a drudzy, że nie. I że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję. To dziś jest noc, ha, ha. Noc, zarazem pierwsza noc, reszty życia mojego. Tej hydry nienasyconej ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku. A lato bywa czasem nie gorące. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze prosto stoję. Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola. To stan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. Była bardzo grupa lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gazdzika. O, losie słodki! Ładna ta piosenka. Piosenka była ładna i dżingiel jest też ładny, bo Kazikowi się podoba. Bardzo. A tak swoją drogą to Kaziki zdominowały dzisiejszą audycję. No proszę, już dwie piosenki śpiewał Kazik, jeden Kazik tak. Tu coś mówi, a może i zaśpiewa. A drugą śpiewał Kazik również z Edytą Bartosiewicz. Tak. No i tam było takie słowo, że polscy piłkarze nie strzelili gola od kilkuset minut. Ale to już piosenka jest stara. Ale strasznie nieaktualna jest ta piosenka. Zdezaktualizowała się w paru aspektach. Tak, także, tam jest też, że przez kilka lat zbudowano 15 kilometrów autostrady. No gdzie, no to, 15? Ach, jak się ten świat zmienił, panowie. Na szczęście. Proszę państwa, no i właśnie tak a propos, bo nic w tym dziwnego, dlatego że nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 5% i 0,2%. Potwierdził to w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. Dane w sumie są nieco lepsze niż szybki szacunek PKB, który GUS opublikował w połowie maja. Szacowano wtedy, że nasza gospodarka w pierwszych trzech miesiącach roku rozwijała się o 0,1% wolniej. Prezes GUS, Dominik Rozkrót, mówi, że był to szybszy wzrost niż w czwartym kwartale, który wyniósł 4,9%. I teraz ja się w tych wszystkich cyfrach w sumie pogubiłem. Wzrost popytu krajowego umocnił się w stosunku do poprzednich kwartałów i wzrósł o 6,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku, podczas gdy w czwartym kwartale poprzedniego roku wyniósł 5,1%. Także mamy tutaj też określone zmiany. A gdzie się pan Dominik Rozkrót zamknął? W jakiejś puszce? Albo przynajmniej w kabinie prysznicowej. Nie, to Darth Vader nauczył się polskiego. O! Dobrze, no ale wracając do tego rozkwitu naszej gospodarki, 5,2. Ja pamiętam, i to powtórzę po raz kolejny chyba na antenie trójkowej, że pamiętam jakieś 10, może 12 lat temu byłem na takiej bardzo poważnej konferencji prasowej na temat naszego wzrostu gospodarczego i tak dalej, i tak dalej. Wtedy on nie był taki okazały. I jeden z profesorów powiedział, proszę państwa, nie jest ważne, czy my się rozwijamy w tempie 3%, czy 5%, czy 10%. Ważne, żebyśmy się długoterminowo rozwijali. Na przykład wystarczy 3%. I to już jest optymistyczny. Ja bym wolał, żebyśmy się długoterminowo rozwijali w tempie 5%. Nie widzę nic złego w tym, że się rozwijamy w tempie 5%. Nie. To chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z panem profesorem. Oczywiście, że trwałość trendów jest podstawą, tylko że gdyby... jeden warunek. Nie wszystko zależy od nas. Nie wszystko zależy od naszej gospodarki i od naszego kraju. A szczerze mówiąc, coraz mniej zależy od nas. Czyli my możemy sobie pracować jak mróweczki i wszystko jest u nas okej. Okay. Przychodzi fala wyższego rzędu, czyli na przykład, nie wiem, rosnie dramatycznie rentowność obligacji amerykańskich. Powiedzmy, a nie daj Boże, jeszcze jakiś krach, z którym nie mamy nic wspólnego. Albo jakaś wojenka gdzieś. Albo, znaczy, wojenki to różnie działają. Wojenki czasami działają twórczo. Tak. Byleby daleko od kraju zainteresowanego. Także ja się z tego cieszę, że jest taki wzrost, oby był jak najdłużej, czyli oby, bo w Polsce ja nie widzę zagrożeń dla wzrostu i on powinien być, ten trend, jak najbardziej trwały. Natomiast niestety jesteśmy gospodarką uzależnioną od świata, bo nie ma już innych gospodarek, no poza, patrz, Niemcy. Nie wiem, Koreą Południową, a my jesteśmy od Niemców jak najbardziej. I w związku z tym te wydarzenia jeszcze, o których będziemy mówili, czyli ta wojenka handlowa, bo jeszcze nie wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Także oby jak najdłużej, natomiast no patrzmy na otoczenie zewnętrzne. W Polsce jest wszystko okej, okay, ale co się będzie działo na świecie, nie wiemy. Ale wiecie też, panowie, no z tym wzrostem gospodarczym to jest tak różnie, no bo u nas może to jest taka wiarygodna cyfra, te 5,2, ale na przykład w Rumunii już ten wzrost był sztucznie generowany. Prawda? No ale to takich wybryków to nie powinniśmy brać pod uwagę. Bo dobra. W końcu, no, co tam Rumunia? Nie wiem, czy mamy takie środki. A ja jeszcze coś powiem takiego. Jak jest taki dobry wzrost, to kasa państwowa się napełnia, no bo tam od tych sprzedaży dóbr różnych się odprowadza podatki, od dochodowych przedsiębiorstw też. A jest w ustawie o tym jednym podatku VAT taki mechanizm zapisany, że jak tam deficyt będzie taki nie za duży i w relacji do PKB, prawda, to automatycznie z końcem tego roku stawka powinna spaść tego podatku z 23 na 22. Ciekawe, czy to się tak utrzyma, bo anuż rząd będzie miał chrapkę na to, aby z tego wzrostu zarobić jeszcze więcej. To jest jedna moja obserwacja. Jak państwo mówi, że obniży podatki, to mówi. Jak mówi, że podwyższy, to podwyższy. Każde państwo, pod każdymi rządami. A na razie to mi się tak skorelowało, jak pan mówił, pan redaktor Ekiert, że nie rozumie tych cyfr wszystkich. Ja widzę jedną prawidłowość. Jeszcze niedawno było 4,9 wzrostu, teraz jest 5,1. 5,2. 5,2, przepraszam. To bardzo przypomina ceny podstawowego paliwa na stacjach benzynowych. Jeszcze 4,9 to 4,9. Tak. A dzisiaj już przekroczyło piątkę, no ale ja widzę taką współzależność. No. O, to teraz będzie fajna wypowiedź. Rozmarzyłam się. No to, żeby nie było tak fajnie, to muszę państwu powiedzieć a propos tych cen paliw, że nasza inflacja w maju wzrosła o 1,7%, licząc rok do roku. Wstępny odczyt wskaźnika też opublikował Główny Urząd Statystyczny. No a główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki zwraca uwagę, że ceny rosły wolniej niż wskazywały prognozy i nie wszystko drożało, jakby się wydawało. Dynamika inflacji 1,7% w maju to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ widzieliśmy w ostatnich tygodniach wyraźne wzrosty cen paliw i one rzeczywiście są pokazywane przez GUS w kategorii koszty transportu. Natomiast w dalszym ciągu nie przekłada się to na wzrost cen żywności. Ceny żywności w ujęciu miesiąc do miesiąca spadały. No, ceny żywności mimo inflacji na poziomie 1,7 spadały. Ja nie wiem, ja bym się to tak do końca z panem Jarosławem Janeckim nie zgodził, bo ja mam takie wrażenie, że codziennie jak chodzę do takiego jednego sieciowego sklepu, to płacę więcej. A ja kupuję truskawki tak na ulicy. Już są po 6 złotych? Straganów. Spada cena. Nie wiem, jeszcze dzisiaj nie kupowałem. Dzisiaj może być niższa. Chyba po 8. No w każdym razie siła robocza, przepraszam. Tam jest trochę chyba, mają zoptymalizowaną siłę roboczą, począwszy od tych, co zbierają, kończąc na tych, co sprzedają, bo z takim jakimś wschodnim akcentem, takim lwowskim te panie mówią. No. Znaczy, pan mówiąc o tej inflacji mówił, że żeby nie było tak fajnie. Co to jest inflacja 1,7? To jest fantastycznie. Tak naprawdę cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie... Jak wiadomo, Rada Polityki Pieniężnej powinna zostać zlikwidowana, w związku z tym nie odpowiadam na takie pytania, w obecności pana Kazika... Nie, Rada zawsze twierdzę, jak Katon Starszy mówił, że Kartagina musi zostać zniszczona, że LPP. A to jest jeszcze do tej inflacji chwilkę. To jest optymalna inflacja. To jest właśnie inflacja prorozwojowa. Jak wiadomo, deflacja nie jest prorozwojowa, czyli jak ceny spadają. Natomiast jeżeli w sposób kontrolowany, czyli tak między powiedzmy 0,8 a 2 jest inflacja, to jest moim zdaniem inflacja na optymalnym poziomie do takiego szybkiego rozwoju kraju. I między innymi to, że jest to 5,2, o którym pan mówił, to jest też to przyspieszenie, to jest częściowo spowodowane inflacją. To ktoś powie, a to pusty wzrost. Nie do końca. Nie do końca, bo to ma takie na utrwalenie trendu ma to bardzo zbawienny wpływ. Jak ja się zaczynałem uczyć ekonomii, a był to przełom lat 80. i 90., to inflacja też była na poziomie 2000%. A to w szkole podstawowej tak, wtedy tak była mniej ekonomia? Więcej. Nie, no zaczynałem studia wtedy. No i to jaka była inflacja? No to 2000%. To tak no, przez właśnie. Chwilę tak było. No to tylko tak chwilowo. To. No ale skokowo. Ja chcę tylko nawiązać do tego, żeśmy doszli do poziomu, że to jest 2 po prostu procent. No, i to jest pewnie bardzo dobrze. No. To jest naprawdę prorozwojowe, prowzrostowe i utrwalenie trendu. To jest optymalna rzecz. Niczego się naprawdę nie ma się co obawiać. Ja wiem, że oczywiście nikt nie chce, żeby rosły ceny, ale dla wzrostu gospodarczego, dla koniunktury gospodarczej to ma naprawdę dobry wpływ. To teraz, żeby zadowolić naszych słuchaczy, którzy siedzą nad rzekami, jeziorami, innymi zbiornikami wodnymi, bo dodajmy, że mamy długi weekend. Długi nie wiem, co tu panowie w ogóle robią w tym studiu dzisiaj, no, ale to w takim razie zespół Kombi. Dobra, cicho, cicho, cicho, wszyscy cicho! No właśnie, cicho, bo kolejny ważny temat. Jechałem dzisiaj do radia i aż się przestraszyłem, bo komentarze w różnych takich mediach były takie. Mamy wojnę. Wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, ale wojnę handlową, bo Stany Zjednoczone wprowadziły właśnie cła ochronne na import stali i aluminium z Kanady, Meksyku, no i właśnie z Unii Europejskiej. O tym poinformował amerykański sekretarz do spraw handlu Wilbur Ross. Cła będą obowiązywać, już obowiązują, a o tym, o szczegółach, Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Cła ochronne na stal w wysokości 25% i aluminium w wysokości 10% Donald Trump wprowadził pod koniec marca. W przypadku Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej prezydent USA zawiesił jednak ich zastosowanie, licząc na ustępstwa w negocjacjach handlowych. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu i Amerykanie postanowili nie przedłużać zwolnienia, co oznacza, że o północy czasu waszyngtońskiego cła wejdą w życie. Informując o tym, sekretarz handlu Wilbur Ross zapowiedział dalsze rozmowy z Unią Europejską, Kanadą oraz Meksykiem i wyraził nadzieję, że ostatecznie uda się znaleźć porozumienie. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła ochronne najbardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości 1 800 milionów dolarów. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do Stanów Zjednoczonych jest niewielki i według amerykańskich danych wynosi zaledwie 10 milionów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No i po co im tyle stali? A ja uspokoję, czy uspokoję naszych słuchaczy, że na wschodnim wybrzeżu północ już rzeczywiście minęła, ale na Alasce minie dopiero za 12 minut. Jeszcze można pohandlować. Szybko tam wysyłajmy stal. No dobrze, no ale to, panowie, to w sumie sprawa nie jest taka błaha, no. My nie mamy, no mamy jakąś konkretną odpowiedź? Tak. Tak? Obłożyliśmy cłami dżinsy i bourbona. Jakby człowiek codziennie kupował dżinsy albo pił bourbona, który jak wiadomo jest nie do picia i niedobry. Ale, ale o dżinsach to pan już dzisiaj mówi. Pan już w końcu kupił czy nie? Nie. Czyli ma pan nadwyżkę budżetową. Mam nadwyżkę budżetową. Nie, mówiąc poważnie, no nie jest to, tak jak powiedzieliście, tu już powiedziałem, że to nie jest wojna, a wojenka handlowa na razie. Ona oczywiście nie jest dobra, bo jak żadna wojna handlowa nie jest dobra, jednak swobodna wymiana dóbr, usług i pieniądza jest podstawą wolnego świata i podstawą demokracji, podstawą rozwoju. Ale myślę, że należy to traktować jako takie wejście do negocjacji. No, Trump mówił, chciał czynić tę Amerykę wielką i pisał sobie to na czapce wyprodukowanej w Chinach skądinąd. America first. Tak, i znowu wielka. Także no musi to robić, ale myślę, że Europa też nie jest bez argumentów. Będą trwały rozmowy, negocjacje, po prostu negocjacje. Tak jak i przy naszym Funduszu Spójności, tak i w tym. Nie ma w tej chwili takich rzeczy, które są dane i narzucone. Trzeba rozmawiać. Z pewnością handel będzie obciążony dodatkowo jakimiś tam kosztami, prawda? I to myślę, że już nic nie dodając do spraw amerykańskich, to będzie pewien taki poligon przed tym, co nas czeka z nieodległym Brexitem. Bo zdaje się, że nie wszystko jest jeszcze w Brexicie ustalone, ale oni twardo, Brytyjczycy, stoją na takim stanowisku, że jednak się odgrodzą. Wyjdą z Unii Celnej, prawda? No a to może oznaczać, że na wiele towarów i oni też wprowadzą cła, prawda? I to może być taka powtórka z tej lekcji amerykańskiej, tylko że jeszcze nie wiemy jaka. No właśnie. Panowie, czy w takiej sytuacji jest jeszcze jakiś ważny temat ekonomiczny, którego ja nie zauważyłem w tym tygodniu, a panowie chcieliby poruszyć na koniec naszego programu? Nie wiem. Wszystko jest ważne i wszystko jest zaskakujące nieustannie, także dla mnie najważniejsze oczywiście wydarzenie to jest rozpoczęcie tych negocjacji unijnych i rozwój sytuacji nie tylko, znaczy tak na pograniczu gospodarki i polityki w Unii Europejskiej. Z niepokojem patrzę na rozwój sytuacji we Włoszech. Bo do zaskakującej sytuacji doszło we Włoszech. Został powołany rząd, a wydawało się, że tak się nie stanie, a gdzieś tam między wierszami też się przewija takie określenie jak włoski, nie Brexit, ale Wyjście Włoch? Nie, no chyba do tego nie dojdzie. Nie ma kraju poza Wielką Brytanią, no, która, przypomnijmy, no, jeszcze niedawno była imperium, nad którym nie zachodzi słońce. No, nie ma kraju w Europie, którego stać na wyjście z Unii Europejskiej. Kiedyś KGHM, znaczy do dziś KGHM jest taką firmą, nad którą nie zachodzi słońce. No serio? Tak? Nie, chyba zachodzi, bo mam gdzieś tam jakieś na Japonii, dalekim wschodzie. Znaczy, właśnie na Dalekim Wschodzie to nie wiem, czy ma jakieś. A tak a propos miedzi. Tak. I stali. No, a zobaczymy, a może i na miedź to się rozszerzy, wtedy będzie gorzej. Nie, no jest to, panowie, nie kończymy. Jest długi weekend. Co prawda tutaj w przerwie, kiedy słuchaliśmy piosenki zespołu Kombi, to panowie snuli plany na dzisiejsze popołudnie. One nie są skomplikowane za bardzo. I jeden z panów powiedział, że będzie pilnie pracował, a drugi z panów powiedział, że nie będzie w ogóle pracował, a kto to był, to państwo już zgadną sami. Ja się nie śmieję. Sylwia Hej, Kazimierz Krupa, Zofia Kruszewska, Arkadiusz Rzekiert, Paweł Rochowicz. No to jeszcze David Bowie na koniec. Życzę miłego wypoczynku i do usłyszenia. Dołączamy się. Miłego dnia. Do widzenia. And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. And made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Fajnie jest być dzieckiem. Stoi i sapia, dysi i dmucha. Rozgrzanego jaj brzucha bucha. Uf! Pusza, dymu, szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokąd ty jedziesz? Pojadę do szklaskiej poręby.